słuchać, bo tam z wieży ratuszowej takie oto dźwięki. Tak, w Sandomierzu też jest ósma. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Skoro ósma minęła, to 8 pseudokibiców i lekarzy zatrzymano za wystawianie zaświadczeń lekarskich za łapówki. W Brukseli negocjacje w sprawie unijnych przepisów o prawie autorskim. Polska nie akceptuje propozycji Parlamentu Europejskiego. W Światowym Dniu Wzroku okuliści zachęcają do badań profilaktycznych i dbania o oczy. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 8 osób, to pseudokibice, a także lekarze podejrzani o wystawianie zaświadczeń lekarskich w zamian za łapówki. Zatrzymanie to efekt śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, mówi komisarz Iwona Jurkiewicz. W województwie śląskim oraz w Krakowie zatrzymano łącznie 8 osób. Wśród zatrzymanych byli również 3 lekarze podejrzani o to, że wystawiali m.in. zaświadczenia lekarskie, na podstawie których inne osoby nie uczestniczyły w czynnościach procesowych. Pozostali zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wręczenia korzyści majątkowych, produkcji oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, m.in. amfetaminy. Spośród 8 zatrzymanych, 5 osób trafiło do aresztu. W śledztwie podejrzanych jest 69 osób. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. O najważniejszych problemach środkowej Europy i Unii Europejskiej będą rozmawiać dziś i jutro na Słowacji przywódcy krajów Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu uczestniczy prezydent Andrzej Duda. A na miejscu jest Wojciech Cygielski. Prezydenci Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier, będą rozmawiać m.in. o polityce społecznej w państwach regionu. Polski prezydent Andrzej Duda ma w czasie rozmów przekonywać, że Polska jest krajem odpowiedzialnym, troszczącym się o potrzeby swoich obywateli, czego przykładem ma być wprowadzony po ostatnich wyborach parlamentarnych program 500+. Tematami dwudniowych rozmów mają być też postęp technologiczny oraz polityka energetyczna w krajach Unii Europejskiej, w tym polsko-chorwacki projekt inicjatywy Trójmorza, który ma połączyć północ i południe Europy, gdy chodzi o nowe drogi, linie kolejowe, a także sposoby przesyłania energii. Politycy chcą też na Słowacji rozmawiać o przyszłym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej oraz o sytuacji po zaplanowanym na marzec przyszłego roku wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej spotykają się co roku jesienią w państwie, które sprawuje przewodnictwo w grupie V4. 2 lata temu politycy rozmawiali w polskim Łańcucie, a rok temu w węgierskim Seksart. Ze Szczerbskiego Jeziora Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w Brukseli negocjacje w sprawie unijnych przepisów o prawie autorskim. Wśród państw są różnice zdań. Polska nie akceptuje propozycji Parlamentu Europejskiego. Najostrzej w sprawie wypowiadają się Włochy. Beata Płomecka. Najwięcej kontrowersji wywołują 2 artykuły w dyrektywie 11 i 13. Zwolennicy zapisów mówią o konieczności ochrony twórców i wydawców. Przeciwnicy o cenzurze w internecie, bo filtrowane mają być zamieszczane w sieci treści pod kątem praw autorskich. Włochy chcą rewolucyjnych zmian, bo domagają się wykreślenia obu artykułów z dyrektywy, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych dyplomatów. Polska, która uznała, że propozycje Parlamentu Europejskiego są zbyt daleko idące, poinformowała, że ich nie akceptuje. Ale była też grupa krajów, która poparła propozycję europosłów. W najbliższych dniach organizowane będą kolejne grupy robocze, ale ważne będzie spotkanie zastępców ambasadorów 24 października, bo oni mają ponownie ustalić wspólne stanowisko do negocjacji z Europarlamentem. Dzień później dojdzie do rozmów przedstawicieli unijnych krajów i europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkanaście tysięcy mieszkańców miasta Icznia na Ukrainie ewakuowano, gdy wybuchł pożar pobliskich składów amunicji. Ogień spowodował liczne eksplozje. Strażacy już w zasadzie sobie poradzili, ale część składów wciąż się tli i tam dochodzi do wybuchów. Saperzy oczyszczają okolice składowiska z niewybuchów. Część zaewakuowanych wróciła już do swoich domów. W arsenale w pobliżu Iczni w obwodzie czernichowskim na 400 hektarach składowano 70 tysięcy ton amunicji. Co drugi uczeń ma wadę wzroku, a co czwarta dorosła osoba problemy z przeczytaniem gazet. Tak wynika z danych GUS. W Światowym Dniu Wzroku okuliści zachęcają do badań profilaktycznych i zadbania o oczy. Jesteśmy bardziej narażeni niż kiedyś, a krótkowzroczność stała się epidemią naszych czasów, szczególnie u dzieci i młodzieży, które większość czasu spędzają przed różnego rodzaju urządzeniami elektronicznymi, mówi profesor Iwona Grabska-Liberek, szefowa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Najpierw to były komputery stacjonarne, potem laptopy, teraz smartfony. Chodzi o czas spędzony na pracy z bliska, w zamkniętym pomieszczeniu, ze światłem sztucznym, czytanie pod kołdrą, oglądanie przy jednej tylko lampce na tablecie czegoś. Polskie Towarzystwo Okulistyczne organizuje dziś bezpłatne badanie. W Warszawie przy Rokosowskiej 10 w specjalnie przystosowanym autobusie będą wykonywane pomiar ciśnienia śródgałkowego, ostrość wzroku i komputerowe badanie wady wzroku. W Mińsku zostanie wręczona literacka nagroda imienia Jerzego Giedroycia za najlepszy utwór napisany w języku białoruskim. Nagroda ma popularyzować literaturę białoruską i uhonorować polskiego publicystę, wydawcę i działacza emigracyjnego Jerzego Giedroycia, który urodził się w Mińsku. Po raz pierwszy nagroda została przyznana w 2012 roku. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Piłkarska reprezentacja Polski już dziś zagra swój drugi mecz w rozgrywkach Ligi Narodów. Komplet biletów na Stadion Śląski sprzedany. Bardzo dobrze. Więc albo jest chęć zobaczenia naszej reprezentacji, która podnosi się ze zgliszcz, albo chęć obejrzenia Cristiano Ronaldo, którego nie będzie. Więc dziś gramy z Portugalią. Obrońca Bartosz Bereszyński docenia tego rywala. Szanujemy bardzo rywala, bo jest to bardzo dobra drużyna i oczywiście nie ma znaczenia, kto będzie występował na boisku, bo myślę, że Portugalia ma w swoim składzie takich zawodników, że obojętnie kto by nie zagrał, będzie to na pewno bardzo dobry zawodnik. Oczywiście my nie upatrujemy w tym szansę, tylko my po prostu chcemy wyjść na boisko i bez względu na to, kto by grał, mógłby nawet grać Cristiano Ronaldo, to my będziemy chcieli wygrać. Dziś zatem Portugalia, w niedzielę mecz z Włochami, które wczoraj w towarzyskim spotkaniu zremisowały z Ukrainą 1-1. Mistrz świata Paolo Rossi skomentował krótko: oddaliśmy kilkanaście strzałów na bramkę i zdobyliśmy tylko jednego gola. Jak Ukraińcy, którzy strzelali groźnie tylko dwa razy. Brakuje nam sprytu pod bramką. Ukraińcy stracili bramkę w 55. minucie po strzale Bernardeskiego z dystansu. Nie popisał się bramkarz Piatów. Malinowski wyrównał 7 minut później ostrym strzałem zza linii pola karnego. Trener Mancini też nie mógł odżałować straconych okazji. Rezultat boli, bo dziś naprawdę zasłużyliśmy na kilka bramek. Musimy pracować nad skutecznością, ale jesteśmy na dobrej drodze. Rozegraliśmy dobry mecz. Wszyscy włoscy fachowcy zgodnie uznali, że to najlepszy mecz włoskiej reprezentacji co najmniej od roku. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Piłkarska Liga Narodów to coś nowego, ale nowych pomysłów sportowych jest co niemiara. Na przykład młodzieżowe igrzyska olimpijskie. Ale są i można w nich rywalizować. Wczoraj Jan Kałusowski zdobył brązowy medal w wyścigu pływackim na 200 metrów stylem klasycznym, a co najmniej srebrny medal zapewniła sobie Iga Świątek. Nasza tenisistka i jej deblowa partnerka Słowenka Juwan awansowały do finału, a Świątek może też przecież jeszcze wygrać w singlu. A wszystko odbywa się w Buenos Aires. Anwil Włocławek wygrał na wyjeździe z łotewskim zespołem BK Wentpil z 99-78 w meczu pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. To dobrze wróży, ale rozwinąć się może na różne sposoby. Cztery czołowe zespoły po fazie grupowej awansują do ósmej finału, a zespoły z miejsc od 5 do 6 zagrają w Pucharze Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Godzinę temu kolega kręcił nosem, że chmury, że nieba nie widać. Proszę. Zorganizowałem. Proszę. Poprawiło się? Zadowolony? Tak. Można? Można. Proszę. Bo dzisiaj generalnie będzie bezchmurnie. Jeśli chmury, to maleńkie i niegroźne. Temperatura do 18 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 19 w Łodzi i Lublinie, 20 w Koszalinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Gorzowie, Toruniu, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Przemyślu, 21 stopni w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie, 22 w Zielonej i Jeleniej Górze, a także w Opolu, a najcieplej we Wrocławiu, 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Corsa z rabatem do 7000 zł. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często to towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid.

Uchwała została, uprawomocniła się, została przesłana do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej i pan prezydent wczoraj podjął decyzję odnośnie powołania sędziów, nowych sędziów do Sądu Najwyższego. No dobrze, a ci prawnicy, którzy uważają, że prezydent popełnia delikt konstytucyjny, nie mają ani krzty racji? Nie mają racji. Tacy prawnicy, którzy mówią, z preambuły Konstytucji wynika, że organy państwa mają ze sobą współdziałać, tymczasem prezydent, nie stosując się do postanowienia NSA, po prostu działa w złej wierze, tak mówi pan doktor habilitowany Jacek Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli pan doktor się myli? Przypominam, że jest artykuł 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi wyraźnie o tym, że to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziów. Szczególnie tutaj mówimy o sędziach Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. No to proszę zauważyć, zmaterializowała się ta część związana z Krajową Radą Sądownictwa. Uchwały, które wpłynęły do Kancelarii Prezydenta, były uchwałami prawomocnymi i pan prezydent podjął decyzję co do powołania sędziów do Sądu Najwyższego. No, sprawa jest naprawdę jasna i klarowna. Jak widać, nie dla wszystkich. To jeszcze jeden cytat. Inny konstytucjonalista, Ryszard Piotrowski, prezydent zbiera owoce z zatrutego drzewa, bo jego zdaniem KRS, znaczy nie zdaniem prezydenta, tylko Ryszarda Piotrowskiego, KRS jest powołana wbrew konstytucji. Ja, wie pani, no ciężko mi jest komentować takie słowa. Krajowa Rada Sądownictwa jako organ państwa działa, funkcjonuje, przedstawiła panu prezydentowi już ileś uchwał, na podstawie których pan prezydent powołuje sędziów. Naprawdę nie róbmy takich rzeczy i nie idźmy w tą stronę, bo to nie Ale jest z takimi komentarzami. Z takimi komentarzami. Kto robi takie rzeczy, panie ministrze, i w którą stronę idzie? Działa, normalnie działa państwo, działają organy państwa, jest realizowana procedura. No pan prezydent powołuje sędziów. Ale jak jest tą współpracą zawartą w preambule? Była ta współpraca w tym momencie, ale oczywiście, czy nie? Że była, no bo proszę zauważyć. No z NSA nie Krajowa było. Rada, ale tutaj stroną nie jest NSA, stroną dla prezydenta nie jest NSA, stroną dla prezydenta jest to, co jest w Konstytucji, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, która wypełniła swoją procedurę, podjęła uchwały, przesłała te uchwały do Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent podjął decyzję wczoraj. Decyzja prezydenta właśnie nastąpiła wczoraj, czyli szybko po otrzymaniu przez niego dokumentów z KRS-u. Co by się stało, gdyby jednak poczekał do czasu rozstrzygnięć dotyczących właśnie tych odwołań, czy też do pierwszej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? Dwa elementy. Po pierwsze, pan prezydent nie jest... Przepraszam, poprawię się. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak. Pan prezydent nie był związany żadnym terminem, podjął taką decyzję, ponieważ uznał to za stosowne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę zauważyć, że z tych sędziów wczoraj powołanych, 19 sędziów to są sędziowie, którzy trafili do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. To jest niesamowicie ważna izba z punktu widzenia nie tylko pana prezydenta, nie tylko reformy sądownictwa, bo to jest nowa izba, dopiero co powołana, ale z punktu widzenia obywateli. To jest izba, to są sędziowie, którzy będą zajmowali się na przykład skargą nadzwyczajną. Na tym nam bardzo zależało. No i teraz proszę sobie zadać pytanie takie, to co pan prezydent miał czekać nie wiadomo ile, bo też trzeba o tym pamiętać, no nie wiadomo ile miałby czekać na decyzję Trybunału, czy mógł tą decyzję podjąć szybciej. Pan pierwsza prezydent... decyzja ma być w ciągu kilku dni, takie są wieści. To jest decyzja, która może skutkować właśnie zabezpieczeniem, czyli wstrzymaniem, prawda? Ale tak czy inaczej mówimy o czasie przyszłym i to nie do końca pewnym, więc prezydent podjął wczoraj decyzję, miał do tego pełne prawo. Izba Kontroli Nadzwyczajnej, na której panu prezydentowi szczególnie zależy i obywatelom szczególnie zależy, bo ta izba, ten pomysł powołania takiej izby powstał po tych kilkuset, nawet powiedziałbym kilku tysiącach spotkań prezydenta z mieszkańcami Polski, którzy wiele razy podkreślali, że sądownictwo działa nie tak, jak działać powinno, że jest wiele zarzutów, że jest wiele rozstrzygnięć prawomocnych, których nie można podważyć, a te wyroki są wyjątkowo niesprawiedliwe. Ale co będzie, jeśli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji Europejskiej o zabezpieczenie wobec Polski? Jaki to będzie miało skutek prawny? A co będzie, jeżeli się nie przychyli? A jeśli się przychyli, to co Ale będzie? Ale jeżeli się nie przychyli? No, są powołani sędziowie i co? Ale cały czas mówimy o czasie przyszłym, o tym, czy coś ewentualnie się stanie, czy się ewentualnie nie stanie. Ale jak się ewentualnie stanie? Jeżeli się ewentualnie stanie, to wtedy polski rząd, który reprezentuje Polskę przed TSUE, będzie rozstrzygał, co dalej z tym zrobić. A co zrobi prezydent? Bo jeżeli rząd zastosuje się do wyroku, to będzie też jakiś skutek dla prezydenta, czy nie będzie? Tyle, że dzisiaj, tak, po pierwsze prezydent nie jest stroną przed TSUE, tylko polski rząd. To jest jakby ten pierwszy element. Drugi ale element, jest uczestnikiem całego procesu. Ale pan prezydent działa w granicach prawa obowiązującego dzisiaj, w tym czasie, który mamy. Więc jeżeli takie prawo dzisiaj jest, jakie jest, pan prezydent podejmuje decyzję. Jeżeli będzie inne, to będziemy wtedy się zastanawiali i podejmowali stosowne rozstrzygnięcia. No nie widzę tutaj żadnych problemów. Panie ministrze, a jak prezydent odbiera demonstrację? Co prawda to nie są demonstracje bardzo liczne, ale dosyć częste i to w Polsce i za granicą przeciwko jego decyzjom. Ale czy jest to dla niego zupełnie obojętne? Zupełnie naturalne w demokratycznym państwie prawnym, że każdy może demonstrować, wyrażać swoje opinie i obywatele, to tak jak pani powiedziała, może niezbyt licznie, ale jednak wyrażają swoje opinie, swoje zdanie. Mają do tego pełne prawo i tyle. Ale to nie rodzi w prezydencie wątpliwości co do działań, które podejmuje? Nie rodzi w prezydencie żadnych wątpliwości. A czy prezydent w ogóle wsłuchuje się w głosy osób, właśnie tych prawników, którzy mają inne zdanie, w tych osób wątpiących, które przedstawiają jakieś analizy prawne? Ale oczywiście, bo to nie są tylko okrzyki tak. Konstytucja, wolne sądy. Oczywiście, że tak. Tyle, że proszę zauważyć, jest pewna procedura i w ramach tej procedury pan prezydent konsultuje, bądź też nie, no zależy oczywiście, jak uważa to za stosowne i słuszne. Konsultuje wcześniej decyzje, które ma podjąć i te konsultacje czasami są naprawdę bardzo, ale to bardzo szerokie z różnymi środowiskami, więc wszystko zależy tutaj... Nawet ze środowiskami, które nie są mu w sposób oczywisty przychylne? Ale różne opinie się pojawiają. Pan prezydent wyważa i podejmuje decyzję. No, tutaj naprawdę jest oczywiście bardzo różnie. Tak jak mówiłem, czasami pan prezydent potrzebuje konsultacji szerszych, czasami nie i zależy to wszystko od woli pana prezydenta. A czy prezydent lubi YouTube, panie ministrze? YouTube czy pan prezydent tak, lubi? Czy pan prezydent... Nie wiem, czy lubi mówiąc, Bono? Mogę dopytać pana prezydenta, nie mam takiej... A to teraz pan nie zdąży dopytać, no bo... Zastanawiam się, czy Bono na wspólnym zdjęciu z Donaldem Tuskiem i jeszcze z tą konstytucją w tle, to daje takie jakieś ukłucie zazdrości. A raczej powiedziałbym, że pewną śmieszność, jeżeli muzyk szkocki z tego, co kojarzę, tak? Dobrze mówię. Ale dlaczego śmieszność? Chce rozmawiać o Polsce, to my go oczywiście zapraszamy. Nie ma tutaj żadnego problemu. Muzyk jest irlandzki. Irlandzki, tak, no widzę pani, przepraszam. Moja wiedza o muzyce jest no tak, dość ograniczona. No ale to jest jak pan wie, no pewnie pan wie, że to nie jest tylko muzyk, ale to też jest no, taki działacz społeczny, światowy, można powiedzieć. W związku z tym zabiera głos w różnych ważnych sprawach. I bardzo dobrze. No, naprawdę rozmawiać trzeba. Nie ma czy nie wie pan, czy prezydent jest zazdrosny o zdjęcie Donalda Tuska z Bono? Z całą pewnością pan prezydent nie jest zazdrosny o zdjęcie Donalda Tuska z Bono. Ale ma pan pewność, a przed chwilą pan nie wiedział, czy lubi nie bardzo, tak jak mówiłem, ja nie bardzo znam się na muzyce, więc jak pani zaczęła mówić Bono, tak myślę, o co chodzi z Bono, ale... Zaczęła mówić YouTube, a nie Bono, dobra. Szef Rady Europejskiej apeluje... przed 11 listopada o zgodę, o pojednanie, żeby można było to święto spędzić wspólnie. Niedawno też apelował o to premier Mateusz Morawiecki. Czy prezydent zaprosi wszystkich prezydentów i premierów z czasów po przełomie 89 roku na uroczystości? Znaczy, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że takie apele ze strony pana premiera Morawieckiego, pana przewodniczącego Donalda Tuska padają, bo to jest odpowiedź na apel pana prezydenta Andrzeja Dudy, już wyrażony ponad rok temu, żebyśmy za rok, czyli dzisiaj, obchodząc Święto Niepodległości, obchodząc tą bardzo ważną dla nas datę stulecia odzyskania niepodległości, byli wszyscy razem, żebyśmy stanowili w tym dniu jedność, taką pełną wspólnotę. I z tego powodu ja się cieszę, że Donald Tusk też zareagował na ten apel, odpowiedział także, poprosił o jedność. Jak rozumiem, kierował te słowa przede wszystkim do swojego dawnego czy obecnego środowiska politycznego. Teraz odpowiedź na moje pytanie poproszę, czyli czy prezydent zaprosi prezydentów i premierów? Jeżeli pada zaproszenie z ust pana prezydenta, wyrażone już kilkukrotnie, o to, żebyśmy wszyscy poszli w jednym marszu, no to zaproszenie z natury samej jest do wszystkich, także do tych, którzy pełnili bardzo ważne funkcje w naszym państwie. No, ja tutaj to poczytuję. Ale czy to będzie zaproszenie na piśmie? Takie osobiste? Nie jest to wykluczone. Ale jeszcze to nie nastąpiło. Ale nie jest to wykluczone. Andrzej Duda dziś i jutro będzie na spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Wśród tematów jest odpowiedzialna polityka społeczna, ale i wyzwania stojące przed Europą. Czy to nie jest tak, że dużym wyzwaniem dla przynajmniej połowy Grupy Wyszehradzkiej jest kandydatura Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej? Co do Komisji Europejskiej, to poczekajmy do rozstrzygnięć wyborczych przede wszystkim, bo tutaj mówienie dzisiaj o to, że to będzie kandydat na szefa Komisji Europejskiej, poczekajmy do wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo one pokażą, jakie są nastroje, jakie jest nastawienie Europejczyków i kogo wybiorą. Dobrze, jaki jest nastrój w pałacu, w kancelarii, kiedy słyszymy właśnie o tej kandydaturze? To jaki tam jest nastrój? Ale jest zupełnie obojętny, dlatego że my bardzo realnie podchodzimy do rozstrzygnięć wyborczych i nie chcemy uprzedzać żadnych faktów. W momencie, w którym Polacy, ale nie tylko Polacy, Europejczycy wybiorą skład nowego Parlamentu Europejskiego, to można się zastanawiać o tym, kto będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej. No dzisiaj wydaje się, że takie dywagacje są zdecydowanie zbyt przedwczesne i myślę, że też trochę bezpodstawne. Natomiast wracając do tej pierwszej części pani pytania, czyli V4, to jest bardzo ważne spotkanie. Rzeczywiście będą tam trzy takie duże panele, na których prezydenci Węgier, Słowacji, Czech i Polski będą rozmawiali o ważnych dla nas kwestiach, między innymi właśnie kwestii społecznych, ale także kwestii politycznych. To jeszcze o wybieganiu w przyszłość. Czy prezydent przymierza się do drugiej kadencji? Dzisiaj nie jest czas na to, żeby podejmować takie decyzje, pan prezydent. No nie, ale rozmawia z Donaldem Tuskiem luźno, prawda, w kuluarach, czy też przy okazji spotkania. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę niesamowite, że w momencie, w którym spotyka się obecny prezydent Rzeczypospolitej z byłym premierem polskiego rządu. Ja nie wiem, czy to jest niesamowite, bo ja o tym nie mówię, wszyscy, że jest niesamowite. Wszyscy zaczynają o tym mówić, że panowie siedzieli obok siebie i rozmawiali. Ja nie powiedziałam, ja pytałam o drugą kadencję. O drugą kadencję. Wracając oczywiście do tego pytania, powiem tak, dzisiaj to nie jest ten czas, pan prezydent ciężko pracuje, dzisiaj, tak jak pani mówiła, jest na szczycie V4 na Słowacji. Przyjdzie ten moment, to pan prezydent oczywiście swoją decyzję ogłosi. Dziękuję bardzo, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Błażej Spychalski, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich zmywarka do zabudowy Beko tylko za 1549 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Hej! Łap, jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana. Nie chcę być rumiana. Czekaj, ale taką soczystą czerwień na paznokciach to bym mogła mieć. Ktoś tu inspiruje się jesienią. I słusznie. Czas na piękny początek sezonu. Tusz do rzęs, szminka, puder, lakier do paznokci. Skorzystaj z promocji minus 55% w klubie Rossmann i wybierz minimum 3 różne kosmetyki do makijażu. Rossmann. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30, skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Wnioski NSA nie dotyczyły prezydenta, tak w Trójce mówił prezydencki minister Błażej Spychalski, odpowiadając na pytanie, dlaczego Andrzej Duda nie uwzględnił wniosków NSA o zabezpieczenie i powołał sędziów do Sądu Najwyższego. Dokładnie rzecz ujmując, wyglądało to tak. Krajowa Rada Sądownictwa podejmowała uchwały odnośnie przedstawienia panu prezydentowi kandydatów do Sądu Najwyższego. Te uchwały zostały w części zaskarżone przez osoby zainteresowane. Artykuł 44 ustęp 1b ustawy o KRS-ie mówi wyraźnie, że zaskarżenie indywidualnej decyzji Krajowej Rady Sądownictwa nie wstrzymuje uprawomocnienia się całej uchwały. Nie ma na co czekać, trzeba reformować wymiar sprawiedliwości. Tak z kolei w TVN24 mówił wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, pytany, dlaczego prezydent nie zaczekał z powołaniem sędziów na wyrok TSUE. Mamy projekt zmian w Konstytucji, zgodnie z którym liczba senatorów powiększy się o 2 przedstawicieli Polonii, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Obecnie obywatele polscy biorący udział w wyborach za granicą głosują w wyborach do Senatu na kandydatów na senatora z okręgu warszawskiego. 4 osoby ranne w kraksie 2 aut na 79 w miejscowości Polan. Sandomierz, Kraków. Droga jest zablokowana. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Import rośnie szybciej niż eksport. Dziś Główny Urząd Statystyczny opublikuje informacje dotyczące handlu zagranicznego. Według Marcina Czaplickiego z PKO BP dane od stycznia do sierpnia pokażą ujemne saldo. To znaczy, że więcej za granicą kupiliśmy niż sprzedaliśmy. Szybszy import niż eksport to jest złożenie się 2 czynników. Po pierwsze słabnący popyt światowy to wpływa na osłabienie eksportu, a po drugie silny popyt wewnętrzny. Wciąż te nakręcające się inwestycje, importochłonne zresztą, to powoduje właśnie przyspieszenie importu i to jest zwyczajny rezultat trwających w gospodarce zarówno polskiej, jak i światowej procesów. Dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego poznamy o 10:00. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz uważa, że rzecznik praw podatnika powinien działać w ramach jego biura. Powołanie rzecznika podatników zaproponowało Ministerstwo Finansów. Adam Abramowicz powiedział, że merytorycznie uzasadnione byłoby połączenie pracy urzędów. No rzeczników ci u nas dostatek, więc no, mnożenie tych instytucji chyba nie za bardzo będzie dobre. Najwięcej podatników jest właśnie wśród przedsiębiorców i tu są największe problemy, więc jeżeli Ministerstwo Finansów proponuje taką funkcję rzecznika podatnika, to dobrze by było na przykład, żeby on był w moich strukturach, na przykład był moim zastępcą i na mój wniosek był powoływany przez ministra finansów i takie rozwiązanie proponujemy pani minister. Według wstępnych założeń rzecznik praw podatnika ma rozpocząć pracę od 1 stycznia 2020 roku. Organizacja Oxfam opublikowała nowy ranking państw dotyczący walki z nierównościami. Polska znalazła się na jego szczycie pod względem wydatków socjalnych, informuje Business Insider. Nazwę Oxfam być może kojarzą Państwo z raportów publikowanych co roku przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Polska znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii wydatki socjalne. W kategorii podatki Polskę można znaleźć na 114 miejscu. Znacznie lepiej wypadliśmy pod kątem praw pracowniczych, zajęliśmy 33 miejsce. Ogólnie Polska zajęła 20 miejsce w rankingu na 157 badanych państw. Powiemy o tym jeszcze w informatorze ekonomicznym. Do usłyszenia o 9:30. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Bezchmurne niebo, tak będzie. W ciągu dnia, jeśli się pojawią chmury, to małe. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura maksymalna od 17-18 stopni na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 23 na krańcach zachodnich Dolnego Śląska. Trójka.

Bela Koteluk, to nasza piosenka dnia. Jakąś godzinę i troszkę temu pan Kuba się zastanawiał, dlaczego nie ma pana Wojtka. Pomyliłem mu się dni z roztargnienia, a ja też z roztargnienia nie powiedziałem, że pan Wojtek będzie dzisiaj o poranku jeszcze przed 9:00 i to całkiem niedługo. Ale to jeszcze za chwilę. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Warto jeszcze przypomnieć, że ten Giorgio Moroder, który się przedstawił nam ładnie przed 8:00, to oczywiście utwór pochodzący z płyty zespołu Daft Punk. Fantastyczny utwór. Daft Punk, czyli panowie, którzy ukrywają się na koncertach w specjalnych hełmach, a teraz państwo, którzy się ukrywają w specjalnych maskach na koncertach, czyli nasza krajowa Bocca. Z nowymi instrumentami i pewnie nowymi maskami, na pewno z nadzieją na mniej przygód niż poprzednim razem, już omawiane tutaj także wypadki. Rusza w trasę koncertową właśnie Bocca. Gdy robili to w kwietniu, w czasie gdy ukazywała się ich płyta Live on Planet B, skończyło się pożarem busa. Na szczęście skończyło się tylko na stratach materialnych, choć poważnych. W trakcie jesiennego tournée, zaczynającego się już w najbliższy piątek, odwiedzą 14 miast. Na bilety na wybrane koncerty proszę polować w programie alternatywnym na antenie programu trzeciego. A wśród tych miast i tych oczywistych miast wymieńmy choćby, bo bardzo miło, że i tam zawitają, Ostrów Wielkopolski 23 listopada. No i na przykład Zabrze 19 października. To Bocca oczywiście. A w miniony piątek, tutaj po sąsiedzku, na Torwarze, nie wiem czy wiesz. Nie wiem czy wiem. Pamiętasz to? No coś, gdzieś grają, biją dzwony, ale gdzieś nie wiadomo. Otóż to. Wystąpili właśnie Kaja i Goran Bregowicz i uważasz? Uważam. Oczywiście, nie zabrakło takich przebojów jak wspomniany przez ciebie ten, którego słuchamy, oraz na przykład Śpi, kochanie, śpi, ale za to zabrakło wolnych miejsc. No i nie jest niespodzianką, że duet, który miał się nigdy ponownie nie zejść, zamierza kontynuować sukces swojej wydanej 20 lat temu płyty w trasie właśnie i najbliższe 3 koncerty już zaplanowano. 4 kwietnia przyszłego roku, trochę trzeba jednak poczekać. W Trójmieście Ergo Arena, czyli na granicy Gdańska i Sopotu. 5 kwietnia, dzień później w Poznaniu i 6 w Gliwicach. Bilety już są w sprzedaży. Opa, epa i w ogóle i tak dalej. A teraz przenieśmy się na pewien koncert, który odbył się w Polsce jakiś czas temu. I będzie okazja znów usłyszeć te dźwięki. I teraz będzie łamaniec językowy. To o to chodziło. Słyszysz mnie? Na razie cię widzę. Bo ja tam klaszczę. To na pewno ten koncert? Ten. Ale no nierówno klaszczesz, no jak? Z wrażenia. Tak z wrażenia byłem. Czasami człowiek musi sobie poklaskać. No i nie trenowało się, kiedy klaskanie było w modzie, to no, potem to prawda. Właśnie, o. Dodajmy, że zespół Steve'a Lukathera ruszył na początku roku w trasę z okazji swojego 40-lecia. To już kolejny zespół, który obchodzi 40-lecie po The Cure, albo przed The Cure. Nie chcemy oczywiście nikogo specjalnie tam wartościować. Pod koniec lutego dojechał do Polski, wystąpił w Krakowie. Świętowanie okrągłych urodzin na tyle przypadło do gustu i muzykom i fanom, że obchody zostały wydłużone i przeciągną się do przyszłego roku. Co najmniej do przyszłego roku. A 25 czerwca, na początek pięknego lata, no kilka dni po takim oficjalnym początku w sopockiej Oporze Leśnej, zapłoną świeczki na torcie, zapalniczki w dłoniach, na ustach 100 lat i I bless the rains down in Africa albo choćby jeszcze raz tak. Ale słyszę, że nawet podśpiewujesz. No tak. I nóżka chodzi. Tupta, tupta. No to będzie okazja, żeby powtórzyć. 25 czerwca w Sopocie. To był oczywiście koncert z Łodzi. Piękny koncert. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Piękne koncerty także wspominamy teraz, bo obchodzimy 30-lecie koncertów w Trójce. Nasi dziennikarze i artyści wspominają, co wydarzyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez te lata. 30 lat koncertów w Trójce. A dziś... dziś będzie Państwu opowiadał właśnie pan Wojciech Mann. Jako gadacz studyjny, ja zawsze czułem taki rodzaj specjalnego szacunku dla studia imienia Agnieszki Osieckiej i tego wszystkiego, co nam się dzieje. Oczywiście dla mnie nie było nowością spotkanie z publicznością żywą, ale jednak w gmachu na Myśliwieckiej dla mnie tu przede wszystkim był mikrofon i eter, czyli pustka, studio, intymność, a tu już jest grupa publiczności, jest scena, jest wykonawca. I had so much to tell you, but now it's closing time. Sama myśl, że tu Leonard Cohen występował, że były różne artystki typu Susan Vega. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przypomnieć. To jest coś takiego jak nakładanie kolejnej warstwy szlachetnej politury na piękny mebel. On nabiera jeszcze więcej blasku. Mimo, że my tej jednej warstwy nawet nie zauważymy, ale ta nakładająca się tradycja i ta historia, która tu powstaje, stanowi, że ludzie, którzy wejdą znienacka do tego miejsca, mogą nie zrozumieć. Ja wiem, ja staję się podniosły i poruszający, bo jestem bardzo wrażliwy, ale pamiętam również takie rzeczy, które byłem zamieszany. No dobrze, no powiem. Jednym z takich większych przeżyć był niegdyś koncert z Magdą Umer w roli głównej. Ona mi kazała wstać i zaśpiewać ze sobą piosenkę, co jest tragedią, bo ja jestem bardzo dobry w słuchaniu, ale w emisji gorszy. I zmusiła mnie, żebym do tego wykonał utwór romantyczny i miłosny, co kosztowało mnie wiele nerwów. Nie ucieknę też od takich sytuacji, kiedy byłem wśród publiczności. Po prostu przychodziłem, i to zwykle nie sam, ale z rodziną czy znajomymi, żeby po prostu usiąść i popatrzeć. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. Tych wrażeń było co niemiara, też tego nie jestem w stanie wszystkiego skatalogować i wypowiedzieć jednym tchem, ale z takich, które bardzo mi utkwiły ostatnio, i to chyba jest zrozumiałe, to właśnie trudno powiedzieć, że to był koncert. To była premiera teledysku, w którym Kora wystąpiła, teledysku Czarna Madonna, organka, i on zaśpiewał, i to było naprawdę niesamowite. Czarna Madonna, daj się przekonać, że warto uwierzyć we mnie raz jeszcze. Ja chcę jeszcze jedną rzecz dodać. Naprawdę niezwykła zasługa Zosi i paru ludzi, którzy się uparli, żeby istniał jazz. I to jest niesamowite, że w czasach jakichś koszmarnych festiwali disco-polowo-biesiadnych tu cały czas kultywowano ten trudniejszy gatunek, i ja sam, dzięki temu, że w Osieckiej występowali tacy ludzie, mogłem na żywo naprawdę popatrzeć na różnych młodych polskich jazzmenów, którzy potem potwierdzali swoją klasę również międzynarodowo. I to jest jeszcze jeden przyczynek do tego, jak bardzo trzeba pilnować tej w dobrym znaczeniu elitarności Trójki, również poprzez takie koncerty. Jak ten śnieg pada, jak ten śnieg nie pada, zostałeś ze mną dziś. Nie zostałem. Jak ten śnieg pada, jak ten śnieg białym pada, smutkiem wolisz być. Bólu niezawodność, niezawodność, lęk, cisza i pustka, i pustka, nadzieja oszustka, nadzieja oszustka, i biała samotność, i biała samotność. Nie zostałeś ze mną dziś, nie zostałem z tobą. Białym smutkiem wolisz być, wolę być. Ach, jak ten śnieg pada, jak ten śnieg wiele pada, ściele układa, układa. Ach, jak ten śnieg pada, ale ten śnieg pada. Nie ma śladu po... Nie ma śladu. Ślad. Po śladach. Takie rzeczy dzieją się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście będą się działy. Magda Umer, Wojciech Mann. Opowiadał państwu także pan Wojciech, a te koncertowe wspomnienia zbierają Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk. Zapraszamy na kolejne. W tej chwili za 9 minut 9. To jest czas lektury. 100 książek na stulecie niepodległości. Tadeusz Konwicki. Mała apokalipsa. Najgłośniejsza książka pisarza ukazała się w roku 1979 w podziemnym wydawnictwie Nowa. W oficjalnym obiegu Mała apokalipsa wyszła dopiero po upadku komunizmu. Cóż, ówczesnej władzy podobać się nie mogła, ale i opozycji również nie przedstawiała tak, jak jej członkowie by sobie tego życzyli. Bohaterem książki jest pisarz przypominający samego Konwickiego. Pochodzi z Wileńszczyzny, służył w Armii Krajowej, zaangażował się w komunizm, a potem w antykomunistyczną opozycję. Pewnego dnia otrzymuje zaskakującą propozycję od kolegów z opozycji. W geście protestu ma dokonać samospalenia pod warszawskim Pałacem Kultury i Nauki. Bohater uważa pomysł za absurdalny, twierdzi, że jego gest nie zostanie zauważony. Jednak całodzienna wędrówka po Warszawie, kolejne spotkania z ludźmi sprawiają, że nie jest już taki pewien swojej decyzji. W ostatniej scenie słyszymy jego słowa, które nagle się urywają. Z perspektywy lat widać, że Mała apokalipsa to najlepszy literacki portret schyłku lat 70. przed narodzinami Solidarności. W roku 1993 film, według powieści, nakręcił we Francji Costa Gavras. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Polecamy państwu oczywiście jak zwykle za 6,5 minuty 9. Od 6 jesteśmy w Sandomierzu, tam jest Kuba Witkowski na rynku. O, ptaki nawet słychać. Tak, tutaj dużo ptaków na rynku. Ja właśnie stoję przy pracy pana Cezarego Łutowicza, bo to jest postać, o której już mówiliśmy w porannej audycji. Mhm. Ów człowiek, złotnik, który jest odpowiedzialny za popularność krzemienia pasiastego. O który także pytamy dzisiaj. Tak, i o którym będziemy opowiadać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a wcześniej jeszcze w audycji do południa opowiem państwu o miejscowym, no chyba tak to trzeba nazwać, przemyśle winiarskim, który się odradza po wielu, wielu latach. Winiarstwo, winnice były bardzo popularne tutaj przed wiekami, natomiast teraz jest ich coraz więcej. Uśmiecham się, bo mówisz, że w audycji do południa będzie o winach. No i Ania Gacek już jest za szybą przygotowana. Bardzo się ucieszyła. Duża radość. Ucieszyła się, dobrze. Tak, tak. Będzie zadowolona, myślę. Ale Kubo, jest ważna sprawa. No to jest jakby mógł pan Kuba sprawdzić, czy to prawda, że wszystkie drogi prowadzą w dół, bo ojciec Mateusz zawsze w dół jedzie na rowerze. I to prawda. Zdaje się, że ja też mam takie obserwacje, że ojciec Mateusz jak jedzie rowerem, to zawsze ma z górki. Ja myślę, że to nie jest do końca prawda, bo żeby zjechać z górki, najpierw trzeba na nią wjechać. Mhm. No i tak też tutaj jest. Ja sam jeżdżąc rowerem przekonałem się, że niektóre podjazdy w Sandomierzu naprawdę są strome. Nie jeden znak na tych wąskich uliczkach ostrzega, że podjazdy mają 10% nachylenia. Więc o, poważna sprawa. Proszę pomyśleć, ile trzeba nakręcić jadąc rowerem, żeby zdobyć tutaj te okoliczne wzgórza, a jest ich 7, przypomnę. To prawda. Kuba Witkowski, od rana w Sandomierzu jesteśmy. Bardzo dziękujemy za poranek i do usłyszenia także w audycji do południa. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to.